gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 razy 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Produkcja przemysłowa wzrosła, pensje poszły w górę, są nowe dane GUS-u. Wybory w maju, niemal wszystkie partie sejmowe mają już kandydata. Rosyjski atak rakietowy na Charków, jest wielu rannych. Te dane zaskoczyły analityków. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7%, licząc rok do roku. To wyraźnie lepiej niż prognozowali eksperci, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. To są bardzo dobre dane, dużo wyższe od średnich oczekiwań rynkowych. No i pozytywne w takim sensie, że ostatnie miesiące niosły spadki tej produkcji, a więc mamy też taki bardzo mocny, dobry początek czwartego kwartału. Oczywiście rodzi się pytanie, czy jest to wzrost, który się utrzyma, i tutaj niestety dużych nadziei nie można mieć. GUS opublikował też informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy. W październiku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w ujęciu rocznym o 0,5%, o ponad 10%. Wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które wynosiło 8316 zł brutto. Znamy już kandydatów głównych sił politycznych na przyszłoroczne wybory prezydenckie. Poza Lewicą kandydatów zaprezentowały wszystkie formacje reprezentowane w Sejmie. Dwa największe ugrupowania, PiS oraz Koalicja Obywatelska, wyboru dokonały w miniony weekend. Sprawę na antenach Polskiego Radia komentowali politycy. O ich opinię zebrał Michał Fedusio. Prawybory i poparcie członków koalicji wzmocniło Rafała Trzaskowskiego jeszcze przed właściwą kampanią, uważa przewodniczący lubelskiej Platformy Obywatelskiej Stanisław Żmijan. Dorobek w samorządzie, minister cyfryzacji, minister do spraw europejskich. Na szerokie poparcie kandydata Komitetu Obywatelskiego wspieranego przez PiS liczy z kolei Zbigniew Bogucki, poseł tej formacji z zachodniego Pomorza. Karol Nawrocki, doktor, szef IPN-u, no nie jest i nigdy nie był członkiem partii politycznej. W blokach startowych jest też obecny marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. To jest drugie stanowisko w państwie z ambicjami na pierwszy urząd w państwie. Stwierdził Michał Gramatyka z Polski 2050. Start w wyborach prezydenckich zadeklarował też Sławomir Mentzen z Konfederacji i poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Michał Fedusio, Polskie Radio. A wybory prezydenckie, ich pierwsza tura w maju. 23 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Charkowa. Uszkodzonych zostało ponad 40 budynków mieszkalnych i biurowych. Charkowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie rosyjskiej zbrodni wojennej. Na froncie Rosjanie coraz szybciej przesuwają się na zachód. Najtrudniejsza dla ukraińskich obrońców sytuacja jest w okolicach Kurachowego w Donbasie. Według ukraińskich portali analizujących sytuację na froncie, Rosjanie w ostatnich dniach przesunęli się o kolejne kilka kilometrów na niektórych odcinkach frontu. Przede wszystkim na południowym wschodzie, wokół miasta Kurachowe w Donbasie. Tam zajęli kilka wsi. Rosjanie atakują i przesuwają się nieznacznie także w okolicach Kupiańska w obwodzie charkowskim. Jak ocenia amerykański ośrodek badań nad wojną, w ostatnim czasie rosyjskie wojsko przesuwa się znacznie szybciej niż w całym 2023 roku. Sytuacja jest dynamiczna, nie można już mówić o wojnie pozycyjnej, a Rosjanie dążą do zajęcia całości Donbasu. Tymczasem Ukraina odpiera rosyjskie ataki powietrzne. Według danych ukraińskich władz jedynie w zeszłym miesiącu Rosjanie atakowali za pomocą około 200 rakiet i ponad 1600 dalekosiężnych dronów Szahid. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś dzień kolejarza. Obchody tego święta to tradycja sięgająca XIX wieku, mówi dyrektorka warszawskiej stacji Muzeum Emilia Oleksiak. Świętujemy to dlatego, że kolejarze są dla nas niezmiernie ważni na przestrzeni historii. Często z nami też współpracują, ale przede wszystkim kolejarze dbają o bezpieczeństwo podróżnych i to jest naprawdę bardzo ważna funkcja, bardzo odpowiedzialna. Jest to służba na co dzień, w różnych godzinach. Podróże koleją cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, co pokazują statystyki. Liczba pasażerów systematycznie rośnie. Zmagający się z ułamkami amerykański dziesięciolatek z hrabstwa Shawano w stanie Wisconsin zadzwonił na policyjny telefon alarmowy, prosząc o pomoc w rozwiązaniu zadań matematycznych. Jak mówił, zadzwonił, bo jego rodzina też nie była zbyt dobra z matematyki. Dyspozytorka, która odebrała telefon, nie potrafiła pomóc i poprosiła szeryfa. Ten wiedział, jak odrobić pracę domową. Po sprawdzeniu wyników działań dziesięciolatek został pouczony, że numer alarmowy ma być wykorzystywany tylko w razie zagrożenia życia. Klimat. Po ostatnich opadach spadła liczba miejsc z ostrzeżeniami o suszy hydrologicznej. Po ekstremalnie suchej pierwszej połowie listopada, kiedy mieliśmy w sumie 16 ostrzeżeń, teraz jest ich 6. W warmińsko-mazurskim w zlewni Pisy, Węgorapi i Górnego Ełku, na wschodzie Lubelszczyzny na Bugu oraz w zlewni Tążyni w kujawsko-pomorskim, a susza hydrologiczna to kolejny etap pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, tylko na zachodzie mogą pojawić się chmury, ale nie powinno padać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 5 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 15 miejscami na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jesteśmy i będziemy aż do 14 w składzie realizującej audycję Elżbieta Malinowska, wydawczyni Michalina Bieńko i prowadząca Justyna Grabasz. A to jest audycja. Tu Myśliwiecka 357. Którą dzisiaj otwiera Sinéad O'Connor. Shame. No dobrze się rozpoczyna audycję w towarzystwie takich dźwięków. Znakomicie nawet, a jak jeszcze na Myśliwieckiej 357 za oknem tak świeci słońce, no to ma się poczucie, że to będzie dobry dzień. Sinéad O'Connor nam otworzyła to spotkanie. Spotkanie, podczas którego nie tylko my proponujemy Państwu muzykę, ale także chętnie przyjmujemy muzyczne sugestie od słuchaczy. Myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, na który warto swoje pomysły kierować. Jest też oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko czuwa i zbiera wszystkie muzyczne propozycje. Do 13 będziemy nie tylko słuchać muzyki, sprawdzimy także, co dzisiaj szykuje ekipa popołudniowego. Zapraszamy do trójki. Szykujemy także płytowe i koncertowe niespodzianki, więc warto słuchać nas uważnie. Warto też słuchać uważnie naszej piosenki dnia, za którą stoi Sam Fender. People Watching. Feel it was a world worth dreaming of. Back in the gasworks, screaming the song. Tak brzmi najnowszy singiel Sama Fendera, People Watching. Zapowiedź płyty o tym samym tytule i przy okazji nasza piosenka dnia. A jeśli chodzi o tę zapowiedź, to jest to zapowiedź albumu, który ukaże się 25 lutego, więc jeszcze kilka miesięcy do premiery pozostało. No i słychać tutaj bardzo mocno producencką rękę The War on Drugs, czyli projektu, za którym stoi Adam Grandusiel. To właśnie on współtworzy tę płytę, ale nie tylko on. Oczywiście oprócz Sama Fendera za produkcję odpowiada także Marcus Drafts. To była propozycja od nas, muzyczna, która jeszcze nie raz dzisiaj zagości na trójkowej antenie. No to teraz czas na głos naszych słuchaczy i słuchaczek. 22 i 7 trójek. Ja chciałam zamówić piosenkę New Funky Generation, The Messenger. Bo to jest pozytywna piosenka. Katarzyna, z Bydgoszczy. Pozdrawiam, miłego dnia. Zdecydowanie pozytywna. Bardzo cieszy mnie ta propozycja. I przypominam, że czekamy na kolejne linie telefoniczne otwarte. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.

tak jak dziecko, to musi niestety usiąść razem na podłodze z dzieckiem. Zgrabny, niewielki obiekt z okrągłymi oknami od frontu. Trochę zabawka, trochę klocek. Takie jak się na niego patrzy od frontu, to ma się wrażenie, że on tak zaraz odleci. Dobrze zaprojektowany Anny Dudzińskiej nie tylko o świetnie pomyślanym z perspektywy podłogi przedszkolu Żółty Słonik w Ostrowi Mazowieckiej. Do usłyszenia na naszej antenie w każdą środę w audycji Dobrego Dnia, a przez 24 godziny na dobę w naszych podcastach. Podcasty Polskie Radio.pl, nasza strona i aplikacja, a także serwisy streamingowe. Polecam z perspektywy ucha i nie tylko. Michał Nogaś, do usłyszenia. Polecam również. Dobrze zaprojektowane i nie tylko. Nasza podcastowa baza pęka w szwach. Od jakiegoś czasu na stronie Trójki można także znaleźć nasze audycje muzyczne już po radiowej emisji, także słuchać i szukać warto. When you finally arrived at the party on Saturday night, I had been waiting in anticipation, so could you excuse my weird vibe? Jedna z najnowszych kompozycji Alice Phoebe Liu, Better, zapowiedź nowej płyty artystki, no i przy okazji też zapowiedź trasy koncertowej, bo Alice Phoebe Liu rusza w trasę, podczas której odwiedzi również Polskę. Co prawda do koncertu pozostało jeszcze sporo czasu, bo rzecz się będzie działa 12 maja w warszawskim klubie Niebo, ale bilety już można kupić, a zdecydowanie jest to artystka, której występ na żywo zobaczyć warto i warto posłuchać tego pięknego, naprawdę kojącego głosu. A tak a propos pięknych głosów, 22,7 trójek. Ja nazywam się Bogdan, dzwonię z Tychów i prosiłbym o utwór Julii Marcel, Tesco. Taka sieć handlowa była Tesco. A Julia Marcel dawno, dawno nie pokazywała się. Kłaniam się, do usłyszenia. Chodzę po Tesco. Julia Marcel i Tesco, to za nami. Propozycja od jednego z trójkowych słuchaczy, a już teraz propozycja od ekipy popołudniowego. Zapraszamy do trójki. Dzisiaj to, co będzie działo się w audycji, zdradzi nam Piotr Łodej. Dzień dobry, kłaniam się, a będzie się działo, mam nadzieję, że dużo dobrego i dużo ciekawego. Klimat na początek i na koniec. Nie po raz pierwszy, ale czy ostatni. Ostatnie pokolenie przechodzi od słów do czynów. Przypomnę, że dziś rano aktywiści i aktywistki z ostatniego pokolenia zablokowali ruch na Wisłostradzie. siadając, stojąc na jezdni, ale czy stołeczne arterie stały się stałym miejscem obywatelskiego buntu i czy to dobra, może skuteczna metoda wyrażania się? O tym powiemy po godzinie 16. Ostatni tydzień listopada się rozpoczął. Jeszcze trwa miesiąc świadomości raka płuca. Istnieje co najmniej kilka różnych chorób płuc. Najgroźniejsze z nich to nowotwory, gruźlica, pylica i astma. No a ze względu na trudność w leczeniu tego typu schorzeń niezwykle ważna jest profilaktyka. No i o tym, jak ważne jest dbanie o płuca, wyjaśni ekspertka, profesor Joanna Chrostowska-Wynimko, pulmonolog, onkolog raka płuc, wiceprezydent Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc. No i co ważne, bo w czasie audycji nasz gość będzie pełnił ekspercki dyżur telefoniczny. Będzie można skorzystać z możliwości zadawania pytań. Na niektóre z nich odpowiemy na antenie, więc będziemy zachęcać do telefonowania. Dziś dzień bez futra, a jak się okazuje, Polska jest największym producentem futer naturalnych w Europie. Jak wskazują działacze, każdego roku w naszym kraju na futro zabija się ponad 3 miliony norek, lisów, jenotów i szynszyli. To właśnie teraz zwierzęta są uśmiercane na fermach, bo mają najgęstsze futro, a jednocześnie produkty futrzarskie, zarówno sztuczne, jak i niestety te naturalne, pojawiają się w naszych sklepach. No i o tym porozmawiam z Anną Iżyńską-Tymoniuk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Ważny temat w Pulsie Trójki, o proteście ruchów miejskich w całym kraju przeciwko tak zwanemu Lex Sutryk. Samorządowcy postulują m.in. zniesienie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ruchy miejskie protestują przeciwko łączeniu pracy w radach miejskich z zatrudnianiem w spółkach miejskich. O tym porozmawiamy w Pulsie Trójki. No ale będą też, mam nadzieję, jeszcze bardziej optymistyczne, ciekawe tematy, bo też powiem o wynikach magazynu Lancet, z których to badań wynika, że oczekiwana długość życia różni się o ponad 20 lat w zależności od rasy, pochodzenia, miejsca zamieszkania. Najdłużej żyją Azjaci, ale czy istnieje jeden przepis na długowieczność? O tym powiemy po godzinie 16. No i zastanowimy się też nad losem małych bibliotek, o możliwościach, o perspektywach. Jaka przyszłość przed tego typu placówkami? No i miał być na koniec klimat jeszcze. No to o tym, że Ursula von der Leyen uważa, że porozumienie osiągnięte wczoraj na szczycie klimatycznym w Baku oznacza nowy rozdział. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiadała, że Unia stanie się liderem czystej transformacji, z kolei organizacji klimatycznej i kraje rozwijające się skrytykowały ustalenia zakończonego szczytu. Co z nich wynika, o tym powiemy po godzinie 18. No a więcej tych najnowszych informacji krajowych, zagranicznych, również pogodowych, drogowych, sportowych, ekonomicznych po godzinie 16 w popołudniowym zapraszamy. Jeszcze więcej, bo jak słyszę, będzie się działo dużo i ciekawie, zresztą jak zawsze. Zapraszamy. Do zapraszamy. Będziemy mieli proste drogi. trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą noc będziemy mieli proste drogi. Bezpieczny lot to duet Karaś Rogucki z gościnnym udziałem Julii Wieniawy. Przypominam, że muzyczne pomysły można do nas nadal zgłaszać, dzwoniąc na numer 22 lub 7 trójek lub pisząc na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. I ten adres teraz przyda się również w innym celu, ponieważ uwaga, mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na koncert Spiętego. Spięty pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę o godzinie 19 tradycyjnie. No i oczywiście, tak jak mówię, żeby wstęp na wydarzenie zdobyć, no to trzeba do nas napisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. Zapraszamy, zachęcamy, wejściówki podwójne, no i wydaje mi się, że to będzie znakomite muzyczne wydarzenie, więc zdecydowanie warto. Już za chwil kilka serwis trójki, ale zanim to, jeszcze na trójkowej antenie Natalia Przybysz i Ciepły wiatr. Smak spełnienia. Ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem. Ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły ciebie. Mnie psa.